Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Jó szörfölést kívánok a modem időkben azoknak is, akik az interneten keresztül hallgatják a műsorunkat Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy akár Európában. Műsorunk elektronikus címét megtalálják a rádió és televízió újságban, illetve a Petőfi Rádió internet oldalán. A telefonszámunk pedig 138 80 11. Ugye jól emlékszünk még a kezdetekre. Néhány éve csak egyszerű számítógéppel dolgozhattunk, amely mai szemmel nézve nem sok mindenre volt képes. Aztán a fejlesztők egyre több dolgot gyömöszöltek a dobozba, CD-ROM meghajtót, a faxolásra és adatátvitelre alkalmas modemet, hangkártyát, televízió és rádióegységet, stb. A gép ezzel nem csak sok oldalon felhasználható, hanem drága is lett. A világ legnagyobb számítástechnikai kiállításán, a hannoveri CeBIT-en viszont bemutatták azt a masinát, amely éppen hogy ellenkező irányba fejlődik. Mindössze arra alkalmas, hogy az internetet böngészszük a segítségével, és így olcsóbb lehet a világhálózatra kapcsolódás. Kőfalusi Viktor a vásárból jelentkezett. Ez egy olyan PC, aminek nincsen sem floppy egysége, sem Winchester-e, és csak és kizárólag online el lehet vele dolgozni. És ez jó dolog, hogy ez erre alkalmas csak? Tehát nem egy korlát? Tulajdonképpen egy nagyon jó dolog, hogyha az ember ezt megfelelően használja. Tehát például, hogy én az ipart ismerem, nem kell hozzá sok idő, és nem sokára az autópálya parkolókban a faxos telefonok, mert ott fognak állni, meg a telefonkártyás internet készülék is nagy valószínűséggel. Na, de hát ez mire való? Hát az ember ugye, amit megtalált az interneten, azt szereti elrakni mondjuk egy floppy lemezre, és ezt vinni magával, mondjuk egy képet, vagy egy hangot, vagy valamilyen szöveget. Hát el tudom küldeni például saját magamnak, vagy például tudok küldeni egy levelet. Ez az egyik. Kettő, kitaláltak egy új fogalmat, az intranet, ez azt jelenti, hogy egy cégen belül is lehet internetet csinálni. És ebben az esetben a munkahelyeken a konkrét számítógépek azok ugye kiesnek, tehát sokkal olcsóbb lesz egy munka, ez gyakorlatilag egy terminál. Egyébként te kipróbáltad ezt az internet gépet? Ki nem lehetett próbálni, mert nem lehetett hozzáférni, de akkor mondok gyorsan két alkalmazást, hogy például már létezik olyan, hogy internet rádió, elmegyek az internetre, akkor az itteni egyes rádióadókat lehet hallgatni. Tehát akár például a jövőben a Petőfi Rádió műsorát is lehet ezen keresztül. Például létezik internet televízió is, hogyha megfelelően gyors összeköttetésen van. És létezik az internet telefon. Akkor én jól sejtem, hogy az idei CeBIT-nek a fő témája az internet volt? Inkább úgy fogalmazunk, az eredeti jelszót használjuk, az volt a jelszó, hogy online a jövőben. És ez egy picit többet akar, mint internet, hiszen van egy olyan fogalom, ami már szakmai belkedben egy ideje kóvályog, ez az információs társadalomnak a fogalma. A telefonokhoz kapcsolódik az a hír is, hogy van valami olyan új telefon, amelyet ha szétnyitunk, akkor egy komplett iroda van benne, ezt jól hallottam? Így van. Képzeljük el úgy, hogy ha a telefon előttünk áll, hogy le tudjuk olvasni a billentyűzetről a számokat, akkor jobbról balra a készülék kinyitható, és ha megfordítom, akkor egy time-top-szerű számítógép van előttem, ez ugye ez a, mint ezek a menedzser kalkulátorok. Akkora méretű, mint egy mobiltelefon? Hát ugyanakkora, mint a Nokia 2110-es, csak hogyha kinyitom, akkor ez benne van. Tehát belül van egy kis kijelző és a billentyűzet hát hozzá? Hát van benne, ebben egy komplet számítógép van, hiszen egy 386-os gép van benne. És mit lehet ezzel a mobil irodával csinálni? Ezzel mindent lehet csinálni, ezzel döntően ugye kommunikálni lehet vele e-mailt és faxot küldeni és lenni. Van benne internet elérés, és természetesen a World Wide Web-et is el lehet érni vele. A stúdióban Benedek Balázs, aki szintén ott volt Hannoverben, te láttad ezt a mobiltelefont? Nem, én ehhez nem jutottam hozzá, nem jutottam el pedig oda. Úgy bólogattál ezelőtt, mint hogyha láttad volna. Így van, de én is hallottam róla. Aha. Azoknak, akik az interneten hallgatják a modem időket, mondjuk el, hiszen nem hallhatták a műsor első felét, hogy te barátaiddal kifejlesztetted azt a Braille nyomtatót, amelyet vakok használhatnak. Ezt is bemutattátok a CeBIT-en, bár tudjuk, hogy az ötlet már 2 éve létezik. akkor mit keres az ötlet egy ilyen nagy kiállításon, hiszen ott az újdonságokat vonultatják fel? Nem csak az újdonságokat, hanem az éppen piacra kerülő termékeket is. Most sikerült kijutnunk a Cebitre egy meghívás alapján, és így elvittük mindazt, amivel eddig elkészültünk, és érdemesnek tartottuk bemutatni. Na, tehát azért fejlesztitek azóta ezt a nyomtatót, tehát van új dolog is, amit be lehetett mutatni. Így van, hát a nyomtatónak is az újabb változatát mutattuk be, illetve bemutattuk azt a szoftvert, amelyik ráírás felismerésére képes. Ez miért különleges ez a felismerő program? Az igazi újdonsága ennek az, hogy mivel a bráírás nem festéket, nem tartalmaz festéket, ezért a hagyományos szkennerekkel, illetve nem mindegyik szkennerrel lehet erről feldolgozható képet csinálni, illetve a mai optikai karakterfelismerő programok nem alkalmasak ennek az ábrának a feldolgozására, a felismerésére. Tehát ugyebár arról van szó, hogy a nyomtatótok egy bráírást állít elő, a program viszont egy bráírást olvas be a gépbe, ami viszont nem egy egyszerű feladat. Így van, illetve pontosabban nem beolvas, hanem egy szkenner által beolvasott képet felismer. Tehát megmondja, hogy mi van arra papírlapra írva. Volt-e siker ennek a programnak? A programnak igazából nem, hiszen mi hírverést, reklámot ott nem kaptunk, mivel már jóval a záróra után kerültünk be egyáltalán a kiállításra, de valamelyes érdeklődés volt. Valaki véletlenül arra tévedt, annak nagyon tetszett az ötlet. Én azt hallottam, hogy egy magyar cég viszont érdeklődik a program iránt. Így van. A magyarországi optikai karakterfelismerő cég, a Recognita érdeklődik a dolog iránt, illetve úgy néz ki, hogy ő lesz az a cég, amelyik támogathat minket, hogy ezzel a programmal eljussunk a Amerikába, az Innovációs Világbajnokságra. Ugyanis ezzel a programmal nyertük meg itthon a 4. Országos Ifjúsági Innovációs Bajnokságot, amit a Magyar Innovációs Szövetség rendezett meg, és így kaptunk lehetőséget rá, hogy amennyiben a költségeket fedezzük, ezúttal egyedüli csapatként Magyarországról részt vehessünk ezen a világbajnokságon. Ha valaki szeretné támogatni Benedek Balázsék ötletét, akkor kérem, hogy hívjon bennünket itt a Petőfi Rádióban. Telefonszámunk 138 80 11 és 138 71 10. Egyébként sikerült végigjárni a kiállítás majdnem 6000 cégét? Nem, úgy vélem, az képtelenség is, hiszen a kinti adatok alapján a ténylegesen berendezett terület az 350.000 négyzetméter volt, és hát ehhez jött még hozzá a folyosók és minden egyéb. Tehát ez volt a nettó kiállítási terület. Na hát ugyanilyen probléma elé kerülünk ugye akkor is, amikor egy múzeumban járunk. Például a Magyar Nemzeti Múzeum hatalmas gyűjteményét több nap alatt sem tudjuk végigjárni. Talán ezért is próbálkoznak a múzeumban a legújabb lehetőségekkel is. A múlt héten egyszerre 3 CD-rom lemezt is bemutattak a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az első ezek közül a koronázási jelvényeket mutatja be. A lemez összeállítója Rezi Kató Gábor, aki régész és programozó matematikus egyszerre. Olyan kiállított dolgok vannak ezeken a CD-ken, amiket a múzeumban lehet, hogy megtalál az ember, de itt végre lehetőségünk nyílt olyanokat is megmutatni, amik tulajdonképpen csak a gyűjteményekben szakemberek számára, érdeklődők számára hozzáférhetetlen módon vannak tárolva. Tudunk erre egy példát nézni itt a számítógépen? Koronázási jelvények történetébe mentünk be. Itt most éppen a Habsburg-Lotaringiai ház családfáját nézzük, és itt szerepel egy különlegesség, amit a Nemzeti Múzeumban is őriznek. Ebből nem tudom pontosan hány darab létezik, de azt hiszem nem sok. Ez egy korabeli mozi. 1825 Karolina Augusta koronázása, és erre kiadtak egy olyan tekercset, ez kb. Egy 10 méter hosszú tekercs, ami egy teljes koronázási menetet ábrázolna. Most ezt itt végig lehet nézni. Ezt itt végig lehet nézni szépen, hogyha rákattintok, akkor a teljes koronázási menet scrollozva, most ez a rosszabb kifejezés, de hát fut előttünk. Ha akarom, akkor ránagyítok, és a közelről is megszemlélhetem ezt a koronázási menetet. Na most tulajdonképpen ez egy olyan dolog, amit a szakemberek őriznek, ismernek, de látogató, hát éppen azért, mert olyan unikum és hát olyan állapotban van, nem vehet a kezébe, itt most megtekintheti. Nem féltek attól, hogy ezekkel a lehetőségekkel kevesebb látogatója lesz a Nemzeti Múzeumnak? Nem hiszem, hogy ilyesmitől félni kellene, szóval a dolgok azért kiegészítik egymást, egy múzeumi látogatás vagy egy CD-ROM más élményt ad. A kettő együtt azt hiszem egy olyan komplex dolog, amivel az ember valami plusz ismerethez juthat. Tehát például a magyar koronát azért mégiscsak úgy jó érezni egy méterre magunktól, ugye? Más dolog, hogyha az ember ott látja magától néhány centire, mint hogyha most nagyon érdekes és nagyon részletekben menően meg tudom nézni. nézni itt a koronát, vagy tehát például aki nem tud elmenni a Magyar Nemzeti Múzeumban, tegyük föl, lakjon Amerikában, vagy Ausztráliában, vagy bárhol is magyar, és vagy legyen más nemzetiség, és érdekli ez a dolog. Itt van egy olyan menüpont, hogy egy túra, elindul egy 40 perces hangalámondásos anyag, ami végig vezeti a látogatót, mintha itt a múzeumban venne részt egy látogatáson, egy idegenvezetésen. És van egy idegenvezető is? Van egy hangalámondásos idegenvezető, aki részletesen elmeséli ezeknek a történetét magyar és angol nyelven. Közben jönnek a képek, amiket ott láthatunk. Na most egy képet látunk, amely egy korabeli könyvből. Ez valamelyik krónikából származó. Hát tulajdonképpen itt a koronázások története megy most szépen sorba, hogy mikor, ki hogyan, milyen módon használta, akit hol koronáztak meg, közben vannak bevágva a filmrészletek is. Tehát például a részlet a Krónika legendák Szent Istvánjáról című filmből látható a CD-n. Így van. Körülbelül egy olyan 15 percnyi mozgóképanyag van, ami olyan filmekből is származik, amit az érdeklődő egyébként nem igazán tud megtekinteni a filmintézetből, például 1916-os Károly király koronázása, 38-as események, amikor a koronát kirakják egy ilyen nyilvános megtekintésre, a koronaőrség vonulása, 78-as hazaérkezés, Fort Knoxból képek, hát amit az ember hogy igazán nehezen tud összevadászni. Modern idők. A Petőfi Rádió mikrofonjánál Szilágyi Árpádot hallják. Mostanában a szörfözés szót arra használjuk, hogy az interneten keresgélünk információkat. Most egy olyan igazi szörfölőt, pontosabban világhajóst fogunk hallani, aki hajóját számítógéppel irányítja. Fan Ándor hajóval indul november végén a föld körüli versenyen. Legutóbb 5. lett, idén már nyerni szeretne. Visi Lászlóval nézték meg a hajót. Ez, amit benézel, itt mindegyik kész van már, a külső műszerfal a két oldalon, a belső műszerfal, innét mindent látsz. Itt lesz egy pici kis pulpitus, már megvan, aminál csak nincs megfestve, azon lesz kompassz joystick, a kormánykerék itt már nincs, csak joystick vezérlés és rudan, hogyha kell. Szóval ezek mind olyanok, amit tényleg, amikor ez a hajó elkészül és kikerül az átrium elé, azt fogod hinni, hogy a 22. századot látod. És ebben semmi túlzás nincs. A képernyőn nekem az egész elektronikai rendszer meg fog jelenni. Mindenestől végig tudom a kábeleket követni a vonalon, és nekem fogja jelezni a rendszer azt, hogy hol van meghibásodás. Megjelözi, hogy melyik műszerben és a műszerben hol van hiba. A legkorszerűbb autóknál. Tehát egy ilyen önhibakereső lesz a cájukban, de még csak nem is ez a nagy csoda ebben, hanem az, hogy olyan vezérléseket tudunk végrehajtani, ami kereskedelmi forgalomban nincs, nem létezik, ezeket mi alkotjuk meg az elemekből. Milyen számítógép dolgozik itt a fedélzeten? Egy 190-es Macintosh Powerbook, egy rendkívül szuper jó színes képernyős gép, ami már mindent tud, amit ehhez a rendszerhez kell. Honnan jönnek adatok ebbe a gépbe? Hát egyrészt egy csomó program helyből bele van téve, amire nekem szükségem van. Még a hajóépítő programon is benne lesz, ha játszani akarok közben. De ugyanakkor műholdon keresztül jön az összes olyan adat, amit én feldolgozok, időjárás jelentéstől kezdve azok a navigációs információk, amit nekem a komputerre és a műszerrendszerre fel kell dolgoznom. A kormányrendszer azt tudja, hogy én 200 adott navigációs pontot bele tudok programozni, és annak, hogy a kormányhoz hozzányúlnék, a 200 ponton ponttól pontig elvezeti a hajó. Hát akkor gondolom, ez van GPS, műholdas navigációs, hány? Van. Egy, kettő? Van egy alap, ami a rendszerbe be van építve, és egy tartalék. De hát elvileg olyan műszereket építünk be, ami a témának a Rolls-Royce-ai, tehát a legjobb, ami megvehető. Tehát amit kín van az esőben, szélben, sós vízben, ez a két joystick. Az alaprendszer, az autóhelm, ezt ehhez gyártják. Ez abszolút vízbiztos. Fan Ándor számítógépes hajója ma már látható Budapesten az Atrium Hyatt szálló előtt. Útját itt a Petőfi Adón a csúcsforgalomban és az interneten is nyomon követhetjük. Műsorunk internet címét megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb április 4-én jelentkezik a Petőfi délutánban. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok, és hallgassák velünk tovább a Petőfi délután műsorát. Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők.